لکه بلال پس روز کرواتو باشی تم ظلمیا راشا دا عشق لارا کیک دواقا دم ظلمیا لکه بلال پس روز کرواتو باشی تم ظلمیا راشا دا عشق لارا کیک دواقا دم ظلمیا مینا دی والمنزلن بوکی دخل الپوماسیر مینا دی والمنزلن بوکی دخل الپوماسیر دتا ورنا بگرزا شیحا دم ظلمیا درتا ورنا بگرزار شیحا دم ظلمیا لکه بلال پس روز کرواتو باشی دم ظلمیا راشا دا عشق لارا کیک دواقا دم ظلمیا تمرا عجیب فلسا پدا داریختی می پاتون تمرا عجیب فلسا پدا داریختی می پاتون منزل باخ پلکری چی ایمان دیوی محکم ظلمیا منزل باخ پلکری چی ایمان دیوی محکم ظلمیا لکه بلال پس روز کرواتو باشی تم ظلمیا راشا دا عشق لارا کیک دواقا دم ظلمیا سپیڅلی یون دی لنډه لار د کوثر جامو تا سپیڅلی یون دی لنډه لار د کوثر جامو تا شهادت دومره لوړ مقام دی محترم ظلمیا لکه بلال پس روز کرواتو باشی تم ظلمیا راشا دا عشق لارا کیک دواقا دم ظلمیا د تن په غوښو چې دښمن د سپین قرآن ووژني د تن په غوښو چې دښمن د سپین قرآن ووژني چې ترېنه واخلي انتقام بیا دې منم ظلمیا ظلمیا لکه بلال پس روز کرواتو باشی تم ظلمیا راشا دا عشق لارا کیک دواقا دم ظلمیا ځواني په څکړې چې د خدای په مینا ونسوځي ځواني په څکړې چې ورځ په قیامت بګوره روتاوي ګرم ظلمیا لکه بلال پس روز کرواتو باشی تم ظلمیا راشا دا عشق لارا کیک دواقا دم ظلمیا دا استشهاد غیږی ته راشا دا سپیڅلی لار دا استشهاد غیږی ته راشا دا سپیڅلی لار دا ظلمیا زکریا زړه نه درتا زلمایا لکم بلال پسروس کرواتو باشی تم زلمایا راشان دا عشق لاراکیک دا واقع دم زلمایا لکم بلال پسروس کرواتو باشی تم زلمایا راشان دا عشق لاراکیک